Bator i preludium to znak dla wszystkich melomanów skupionych przy radioodbiornikach, że w programie trzecim minęła właśnie godzina druga i parę minut. W związku z tym zbieramy się jak po szczyci, by odbyć kolejną muzyczną podróż po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Będę Państwa przewodnikiem, aczkolwiek już tylko duchem. Ci z Państwa, którzy słuchają nas nagminnie, wiedzą, że zapowiadam właśnie zespoły na festiwalu w Gdyni, na festiwalu Globaltica. Czy nie, to po raz 14 festiwal odbywa się o rok dłużej. W związku z tym jestem weteranem i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałbym do Gdyni na Globalticę nie przybyć. W związku z tym bezradnie rozkładam ręce i mówię, zapraszam. Jeżeli ktoś jest blisko Trójmiasta, festiwal naprawdę zacny. Prawdopodobnie już się zakończył, a zatem, jak znam życie, będę siedział w hotelowym pokoju i strzygł uchem razem z Państwem, ale nie wiem, czy będę miał zasięg. W związku z tym proszę mi wybaczyć, jeżeli nie będę się udzielał na naszym forum. No i tu informacja dla niewtajemniczonych, że od tej pory można do nas pisać. Adres do wagonu pocztowego brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można postać z nami na facebookowym peronie. Adres grupy Wojciech, a nie, przepraszam, Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tak właśnie jest. No i przy okazji, że razem z Państwem słucham i chciałbym nacieszyć uszy, skoro było preludium, to sięgnijmy po tę płytę troszkę dalej. Batory raz jeszcze. Ech, Batory, mam nadzieję, że pewien kot z Krakowa nie ogłuchł, bo nie wszyscy słuchacze lubią takie mocarne brzmienie. W związku z tym uspokajam, że dzisiaj będziemy po nie sięgali sporadycznie. Pojawi się również Antoni Kania, od razu zapowiadam, bo w zeszłym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę jego odejścia i wówczas Antoni grał nam prawie cały czas. No ale przez tydzień myślę, że odpoczęliśmy troszkę od jego uroczych piosenek, w związku z tym za chwilę on, a tymczasem Franciszek Mirandola. Jeżeli Państwo nie znają, to podpowiem, ukrywał się pod pseudonimem Franciszek Pik i pisywał opowieści fantastyczne na początku XX stulecia, kiedy szalała w Europie pierwsza wojna światowa. Między innymi w związku z tym i o niej również się rozpisywał i w te czasy wiedzie nas nasze dzisiejsze opowiadanie. Rok 1918 i rzecz dotycząca, a nie będę mówił tytułu, bo wszystko zdradzę. Major von Mumitz mierzył marsowym spojrzeniem szereg stojących przed nim żołnierzy. – Jak się nazywasz? – krzyknął na pierwszego z kraja. – Protazykulas. – Protas? Ech, proces? – Merkwürdiger Name. – Proteus? – Guliasz. – Zajęcie w cywilu? – Pisarz sądowy. – Grupa C – dodał pospiesznie. – Ach, ja. No, also? – zwrócił się do wachmistrza. – Pisz pan. – Proteus Guliasz. – Zugeteilt zur Prothetikfabrik in Großdumdum. – Weiter. – zwrócił się do następnego. Protazego Kulasa oblał zimny pot. Ten nagły przydział na podstawie brzmienia jego imienia wprawił go w osłupienie. Z natury lękliwy i orientujący się z trudem w rzeczach tego świata, doznawał przy każdej zmianie losu zawrotu głowy. Głupio całkiem. To też nowa sytuacja, w jakiej się znalazł, odebrała mu przytomność. Nie wiedział, co się z nim dzieje, nie słyszał nic. Popychano go, posuwano. Dał ze sobą robić wszystko. Dopiero w wagonie przyszedł do siebie na tyle, że zaczął rozmyślać. Sprawa nie przedstawiała się tak źle. Miał przydział, był zadekowany. O fabryce protez wiedział tylko tyle, że tam są ręce i nogi dla inwalidów. Jechał w przepełnionym wagonie i pogryzał suchy komisiak. Nagle doznał olśnienia. I z tym olśnieniem na chwilę go zostawimy, jako że mknie w wojennym osobowym, a u nas pojawia się on, Antoni Kania. Słaby ja, słaby, niedługo umru, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papa Tiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Zapiszę tłuste woły dwa, żeby czytał mi psalterze z wieczora do dnia. Żeby czytał mi psalterze z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapiszę słomę i siano, niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A gra grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapiszę sznurki korali, żebyście mnie co niedziela powspominali, żebyście mnie co niedziela powspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Słaby ja słaby, niedługo umrę, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Antoni Kania. W takiej formie chyba kategoria D nawet. Ale powracamy do naszego bohatera Protasego Kulasa, który, jak już wiemy, nagle doznał olśnienia. Omalże nie wybuchnął głośnym śmiechem radości. Fabryka, wyborne zrządzenie opatrzności, czyste zrządzenie opatrzności. Protasek Kulas, pisarz sądowy, nie był osobą zwykłą, ale skomplikowaną. Z wierzchu był pisarzem, w środku zaś genialnym wynalazcą. Posiadał w domu całe stosy cenników przeróżnych fabryk, począwszy od narzędzi wiertniczych, aż do aeroplanów. Całe noce spędzał nad tą lekturą, zasmarowując ribry papieru ściągniętego z kancelarii sądowej. Te noce, spędzone na marzeniach nieziszczalnych, to był największy skarb Protasego Kulasa. Skarb skrywany starannie przed kolegami, źródło szczęśliwości i uniesień nieznanych innym zjadaczom pensy i biurowych. W tekach starannie uporządkowane spoczywały już rozliczne wynalazki, a to wiertarka elektryczna do wiercenia za ropą, wóz mogący unieść z łatwością ogromne ciężary, szczudła z popędem elektrycznym dla przekraczania rzek, gór, przepaści, kula, która nie stawiała oporu powietrzu i mogła lecieć w nieskończoność, luneta astronomiczna, która nic sobie nie robiła z mgły, chmur i tym podobnych przeszkód. O, aparat do obliczania odległości najdalszych gwiazd, aeroplan bez skrzydeł, bezpieczny wśród największej nawet burzy, jak zwykła dorożka. Aeroplan szybujący po przestworzach śródgwiezdnych. Ponton płócienny do nadmuchiwania, lufa armatnia lżejsza od cygara, a odporniejsza od stali i tym podobne rzeczy. Wszystko to najdokładniej wyrysowane spoczywało w tekach w głębi olbrzymiego kufra w prywatnym mieszkaniu Kulasa w Międzikowie. On tymczasem służył w wojsku. Służył spokojnie, cicho, biernie czekając rychło, że ta zabawa się skończy. Codziennie kupował kurierka i czytywał pilnie wiadomości z prowincji. Szło mu o to, czy w Międzikowie przypadkiem nie było pożaru, a reszta go wcale nie obchodziła. W tym nastroju ducha odprawiał swą służbę, aż się doczekał początków suchot i grupy C. A zatem znamy już naszego bohatera. W związku z tym sięgamy teraz po kolejną nowość w osobliwościach. Tym razem kontrabasista Wypych. Sięgam po tę płytę i będzie nam towarzyszyła jako kontrapunkcik aż trzykrotnie, a to z tego powodu, że sam, gdy chodziłem do średniej szkoły muzycznej, to uczęszczałem tam w klasie kontrabasu i muszę powiedzieć, że ja tak pięknie na tym instrumencie nie grałem. W związku z tym zamieniam się w słuch i z pewną dozą zazdrości słucham tych nutek. tylko kontrabas i luper i Sebastian Wypych, który powróci tej nocy tak, jak powraca Protazy Kulas, po którego losy teraz pisane przez pana Franciszka sięgamy. Ach, niech odnajdę miejsce, w którym porzuciliśmy naszego bohatera. I oto ono. On tymczasem służył w wojsku. Służył spokojnie, cicho, biernie, czekając, rychło się ta zabawa skończy. Codziennie kupował kurierkę, jak już wiemy, i czytywał pilnie wiadomości z prowincji, a szło mu o to, czy nie było przedtem przypadkiem w Międzikowie pożaru. Reszta go nie obchodziła wcale. W tym nastroju ducha odprawował swą służbę, aż się doczekał początków suchot i grupy C. Czuł się szczęśliwym. Wpadał tylko w osłupienie i ogłupienie, ilekroć wypadało zetknąć się z władzami. Było to dlań przejście okropne. Gdy minęło, Kulas zapadał na powrót w swój zwykły stan biernej szczęśliwości. Jechał wagonem i dumał nad zrządzeniem opatrzności, która go to wysłała do miasta Grozdum-Dum do fabryki Protes. Rozważał on, co tam będzie robił, a im bardziej rozmyślał, tym większa go ogarniała radość. Może mi się uda ściągnąć, co potrzeba do modelu mego kociołka szybkowarka, mruknął do siebie. Miasto Grozdum-Dum nie zaimponowało mu wcale. Dowiedział się tylko, że leży w Czechach, niedaleko przy bramu, gdzie są ogromne stalownie i jeszcze, że nazwa jest zupełnie inna po niemiecku, a inna po czesku. Ale to go nie zdziwiło. Wiedział przecież, że Saibusz znaczy tyle co żywiec, a Lemberg to właściwie zwykły Lwów. Gdy się znalazł w fabryce, stracił przytomność. Zgłupiał w pierwszej chwili z kretesem, jak to było zresztą jego obyczajem. Miał wrażenie, że dostał kołem w łeb. Otoczyło go piekło. Syczały motorowe tokarnie, wiły się węże giętkich osi przeróżnych małych i wielkich świdrów. Zionęły ogniem przyrządy do samorodnego spajania. Cuchnął gaz acetylenowy. Dławił zegar koksu, straszyły dziwne kształty sztab metalowych. Wreszcie ze ścian zwieszały się upiorne, tysięczne nogi i ręce, pasy, podpinki, maski i inne nieopisane przedmioty. Roiło się tu od ludzi, których mowy w pierwszej chwili nie rozumiał. Zabłysły mu łzy w oczach, ogarnęła go rozpacz. Marzył nieraz o fabryce, o możliwości wprowadzenia w czyn swoich pomysłów, ale nie wyobrażał sobie nigdy, że fabryka mogłaby być takim piekłem. No, nie powinniśmy go porzucać w chwili zwątpienia, ale to czynimy, bo przed nami francuski punk folk. Przed tygodniem byli Gaskończycy. Mam niejakie powody, by przypuszczać, że kolejna propozycja również stamtąd. stop, stuję jak akse, ja się na koł. Ono kere, o kanaje, biorę, paję, jamba, kej. Tyru, pe, o kanaje, biorę, paję, jamba, kej. Tyru, pe, x. Francuzi, jeszcze za chwilę do nich powrócimy, tak jak powracamy do Protasego Kulasa, którego zostawiliśmy w niemym przerażeniu. Nie wyobrażał sobie nigdy, by fabryka była takim piekłem. Strach go ogarnął nagły. Nie mógł tu pozostać. Za wszelką cenę należało się ratować. Zrobił sztelung przed pierwszym spotkanym podoficerem i powiedział: panie wachmistrzu, melduję się posłusznie na front. Was? Co se mówi? Ty zwariowana oferma, ty na front? No, pójdź sam Teddy. Zaprowadził go w kąt sali, posadził na stołku i dał do ręki jakieś narzędzie, które niezwłocznie ugryzło go w dłoń jak żmija. Aj, wrzasnął przerażony i chciał rzucić narzędzie na ziemię, ale wgryzło mu się w palce i nie chciało ich puścić. Nie tak, nie tak, krzyczał wachmistrz. Trzyma się za rękojeść, nie za metal. Tam jest elektryka, poparzę cię. Verstanden? W ciągu pierwszych tygodni biedny Protasy przechodził dantejskie męki. Po całych dniach musiał walczyć z narzędziami najdziwniejszych kształtów, a w nocy śniły mu się ręce, nogi, czaszki trupie, słowem same okropności. Pewnego dnia zjawili się w fabryce goście. Liczne grono dam i oficerów oglądało urządzenia pracowni. Oprowadzał ich oficer Polak, którego Kulas bardzo lubił, gdyż mógł się z nim porozumieć po swojemu. Śliczna, pachnąca, szumiąca jedwabiami blondynka stanęła tuż za Kulasem. Śmiała się wesoło i rozmawiała z towarzyszącym jej oficerem. Rozmawiali po czesku, ale Kulas osłuchał się już trochę tego języka, także zrozumiał wszystko. No i pewnie ciekawi jesteśmy, co podsłuchał, ale przyjdzie nam jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bo to jak zły szeląg, Francuzi powracają. Menzu ja na ten dał merkat, kom to tluzał centurnon, kom to tluzał centurnon. Kredi de mi, kom pan szibał, kredi de mi, kom pan szibał, si trobio mi troszurdo, si trobio mi troszurdo. Mi dizem pure paznana, se spallavo de pure, se spallavo de pure. Che gli hai voluto dal licol, li gatti per la cudo, li gatti per la cudo. Sui tumba si sbaiuno. Credi di vai a Luhen. Che gli hai baia del tupo. Credi se la bomba inza. Me l'ha chilato tutto. Che me na hei di gusmeru. Per halutura un monte. Pericos. porzuciliśmy naszego bohatera, gdy jednym uchem łowił rozmowę pewnej damy z oprowadzającym ją oficerem i oto co wyłowił. Rozmawiali po czesku, ale Kulas osłuchał się już trochę tego języka, także zrozumiał wszystko. Ja ci to wszystko niedorzeczne. Popatrz pan, tyle tu rąk, nóg, Bóg wie czego. Tyle to kosztuje, a przecież przydaje się na niewiele. Najpierw kaleczą ludzi bez namysłu, bez wahania, masami posyłają ich pod kulę, potem zaś największą troszczliwością przyprawiają im sztuczne członki w miejsce straconych. Musi z politowaniem spoglądać na człowieka współczesnego każdy, komu zostały wszystkie klepki w głowie. Za jakieś 100 lat nikt nie będzie mógł pojąć głupoty Europejczyka z XX wieku. Trudno, proszę pani, odparł oficer. Nie nasza wina. Są, widać, jakieś wyższe wyroki. Wyższe wyroki. Głupota ludzka powołuje się zawsze na wyższe wyroki. Dawniej mordowano dlatego, że ktoś miał inne przekonania religijne, a dzisiaj dlatego, że ktoś jest innej narodowości. No, nie tylko dlatego. No, oczywiście, jeszcze dlatego, że stal angielska konkuruje ze stalą z Przybramu. Wojna ekonomiczna. A, znamy się na tym, ale właśnie, no po co mordować ludzi? Obrzydliwe i głupie. Ale wie pan co? Mam pomysł. Pyszny pomysł. Można by zrobić sztucznych żołnierzy. Wie pan, żołnierzy metalowych, nieśmiertelnych. Szalony pomysł. Szalony? A dlaczegoż to? Czyż auto nie jest to sztuczny koń, a armata? O, armata, czyż nie jest to sztuczna ręka człowieka rzucającego kamień? Genialne myśli. A, szkoda, że nie jestem mężczyzną, technikiem. Zaraz bym się do tego wzięła. Wybornie. Niech się pani zgłosi do ministra wojny. Sława pewna. A przy tym, trzepała dalej blondynka, wojsko złożone z takich żołnierzy posiadałoby oprócz nieśmiertelności jeszcze inne zalety. Nie poddawałoby się, nie uciekało, słuchałoby ślepo rozkazów, nie fraternizowałoby się z rewolucją, nie badało prawomocności swego rządu, nie tworzyło rad żołnierskich. A, nie byłoby symulantów, dodał oficer rozbawiony pomysłem. I nie trzeba by byłoby załatwiać milionów próśb o zwolnienie. Nikt by nie prosił o urlop. O, co za oszczędność ubrania, trzewików, materiału wojennego. A, nie trzeba by było wcale piekarni, ani armat gulaszowych, kas pułkowych. Klęska dla wielu, wielu. Nie paliliby, nie żądali tytoniu, dodatków do żołdu. Jedną tylko straszną wadę mieliby tacy żołnierze. Ogromną wadę. A jakąż to? Ach, wiem, zawołała. Naturalnie, nie braliby w niewolę serc niewieścich. Ot, widzi pani, ta straszna wada przeważa wszystkie zalety. Przepadłby kult uniformu, kult bohaterstwa, kult siły i głupstwa z nią najściślej skojarzonego. Prawda, potwierdziła. To straszna wada, więc rzucam ten pomysł. Niech przepada żołnierz sztuczny, a niech żyje żywy, choćby Bóg wie jaki Kulas. Śmiali się długo, a potem zaś odeszli. No i żegnamy ich wzrokiem, bo u nas powracamy do muzyczki. يا حلوة

Ach, śmiali się długo, potem zaś odeszli, jak pamiętamy, ale Protazy nie stracił ani słowa. Wszystko, co usłyszał, utkwiło w nim głęboko i nie mógł już odpędzić myśli o sztucznym żołnierzu. Tej samej nocy miał dziwny sen. Znalazł się pośród pola bitwy, wokół leżeli zabici, panowała cisza i martwota –